يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. اے رسول عربی تمام پاکیزہ شیوں کھاؤ اے نیک عمل کرو بے شک آؤں تمہاں جے عملن کے جاندڑ آیا. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. اے بے شک یہ تمہاں جو دین ہکی دین آہے اے آؤں تمہاں جو رب آیا وتمام مخان ديو. فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. بونن امتن اني دين کي پان ۾ ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڇڏيو. هر جماعت جيڪو دين انن وٽ آهي اني تي خوش آهن. فدرهم في غمرتهم حتى حين. وتما انن کي ڪجهه وقت سند نشي ۾ ڇڏي ڏيو. ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين. چاهي ڀائن ٿا اسين انهن کي مال ۽ پٽن سان مضبوط ڪريون ٿا. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اسين انهن کي جلد ڀلايون عطا ڪريون ٿا هرگز ئي ناهي بلڪي هي عطا سمجهن. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. بيشڪ اوهي ماڻهو جيڪي پنهنجي رب جي خوف کان ڊڄندڙ آهن. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. اوهي ماڻهو جيڪي پنهنجي رب جي آيتن تي ايمان آنن ٿا. والذين هم بربهم لا يشركون. اوهي ماڻهو جيڪي پنهنجي رب سان شرڪ نٿا ڪن. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. ऐं उहे माण्हू ख़र्च कनि था जेको उन्हनि खे ख़र्च करणो आहे ऐं उन्हनि जूं दिलियूं डिॼंदड़ आहिनि बेशक उहे पंहिंजे रब ॾांहुं मोटंदड़ आहिनि. اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. इहे चङनि कमनि लाइ तकड़ कनि था ऐं इहे चङनि कमनि लाइ अगराई कंदड़ आहिनि. ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. اياتي ڪي انسان تي توفيق کان زياده تکليف نٿا ڏيون ۽ اسان وٽ هڪ ڪتاب يعني لوح محفوظ آهي جيڪو حق سان ڳالهائي ٿو ۽ ان تي ظلم نه ڪيو ويندو. بل قلوبهم في غمره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بلڪ انهن جون دليون انهي کان غافل آهن ۽ ان کان سواءِ انهن جا ٻيا به عمل آهن جيڪي اهي ڪري رهيا آهن. حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون. هيستائين جو جنهن وقت اسين انهن جي وڏن ماڻهن کي عذاب ۾ پڪڙينداسين تو ان وقت هي داهون ڪندا. لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون. تمام اج داہوں نہ کریو بے شک اساں طرفاں تاں جی مدد نہ کی ویندی. قد كانت آیاتی تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. بے شک تاں جی متھا مونجو آیتوں پڑھی ویوں او تاں اوے پیرے ابتا تھی بھگا تھے ائی اے قران کریم کے نہ مندا ہوا. رات جو قصہ بیان کرے قرآن کریم جی بیعت بھی کندا ہوا. افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين. چا پوءِ انن قرآن کریم ۾ غور نہ ڪيو يا انن وٽ هو آيو جيڪو انن جي پهرين پڙهن وٽ نه آيو. ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يا هي ماڻهو رسول عربي کي نٿا سڃاڻ هي انهي جو انڪار ڪندڙ آهن. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. شاوه چون تھا انکے جنون آهي بلڪ رسول عربي انن وٽ حق آندو ۽ ان مان گھڻا ماڻهو حق کي ناپسند ڪندڙ آهن. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. اي جي ڪري حق ان جي صدني تابعداري ڪري آسمانن ۽ زمينن ۾ جيڪي شي انن ۾ آهن انن ۾ فساد برپا ٿئي ها بلڪ اسان انن وٽ ان جو ذڪر آندو پوءِ اهي पंहिंजे ज़िक्र खां मुंहुं मोड़ींदड़ आहिनि। أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين छा पोइ तव्हां उन्हनि खां को उजूरो तलब करियो था, पोइ तव्हांजे रब जो उजूरो तमामु बहितर आहे ऐं उहो ई बहितरीन रिज़्क ॾींदड़ आहे। وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ऐं रसूल अरबी बेशक तव्हां उन्हनि खे सही रस्ते ॾांहुं وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ بيشڪ اهي ماڻهو جيڪي آخرت تي ايمان نٿا آڻين اهي ارادن سهر تي کان پاسو ڪندڙ آهن وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۽ جيڪر اسين انهن تي رحم ڪريون ۽ انهن تان يا مصيبت دور ڪريون جنهن ۾ اهي مبتلا آهن ضرور یہ پنهنجي سرکشي ۾ حيران ٿي ڀٽڪندا ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون قسم سان بيشڪ اسان انهن کي عذاب سان گرفتار ڪيو پوءِ انهن نه پنهنجي رب لاءِ عاجزي ڪئي ۽ نه ڪا آزي نيازي ڪئي حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون ايتائين جو جنهن وقت اسين انهن جي مٿان سخت عذاب جو دروازو کوليندياسين ان وقت هي ان ۾ نامين ٿيندڙ آهي وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون اي الله تعالى هو آهي جنهن توهان لاءِ ڪن ۽ اکيون ۽ دليون پيدا ڪيون توهان ما ٿورا شڪر ڪن ٿا وهو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون ऐं उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे ज़मीन में पखेड़ियो ऐं उन ई ॾांहुं तव्हां गॾु कया वेंदा وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ऐं उहो ई आहे जेको जीआरे ऐं मारे थो ऐं उन जे इख़्तियार में राति ऐं ॾींहं जी तब्दीली आहे, छा पोइ तव्हां नथा सम्झो بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ بلک کافر یہو چون تھا جیکو انن کا پہریا مانو چئی ویا ہوا قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون انن چيو چاسي جڑے مري مٽي ۽ هدا ٿي ويندا سي چا بيشڪ اسان ان وقت بي دفي زندہ ٿيندا سي لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين बेशक इहे वाइदा असां सां ऐं असांजे वॾनि सां हिन खां अॻु में पिया विया हुआ, न आहे हीअ मगर पहिरियनि माण्हुनि जूं कूड़ियूं ॻाल्हियूं। قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون رسول عربی तव्हां फरमायो ज़मीन ऐं उन में जेकी मखलूक आहे उहा कंहिंजी आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाणो था। سيقولون لله قل افلا تذكرون उहे फौरन चवंदा अलाह जी आहे, तव्हां फरमायो छा पोइ तव्हां नसीहत हासिल नथा करियो। قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم तव्हां उन्हनि खां पुछो त सतनि आसमाननि ऐं अर्श अज़ीम जो रब केरु आहे। سيقولون لله قل افلا تتقون इहे फौरन चवंदा त इहे अलाह जा आहिनि, तव्हां फरमायो छा पोइ तव्हां उन खां नथा ॾिजो। قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون توهان فرمايو ڪنهن جي دست قدرت ۾ هر شيء جي بادشاهي آهي ۽ هو الله جنهن جي گهري مدد ڪري ٿو ۽ سندس مدد ڪير نٿو ڪري جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا سيقولون لله قل فأنا تسحرون فورن چوندا ته اها سڀ قدرت الله کي آهي, توهان فرمايو پوءِ توهان ڪهڙي جادو ۾ آهيو؟ بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون بلڪ رسول عربي انهن وٽ حق آندو ۽ بيشڪ اهي ڪوڙا آهن. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون اي الله تعالى ڪنهن پنهنجو اولاد نه بنايو آهي ऐं उन सां गॾु को महबूज़ न आहे, बिलफर्ज़ जेकर ईअं हुजे हा त हर महबूज़ पंहिंजे मखलूक खे वठी वञे हा ऐं पाण में हिकु ॿिए ते फोकियत हासिल कनि हा। अलाह ताला उन्हनि ॻाल्हियुनि खां पाक आहे जेके इहे कनि था। عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون अलाह ताला हर ग़ैब ऐं हाज़िर खे ॼाणंदड़ आहे, पोइ अलाह ताला उन जे शिरक खां बुलंद आहे। रब्बी इम्मा तुरियन्नी मा युअदून। रसूल अरबी तव्हां अर्ज़ करियो, हे मुंहिंजा रब, जेकॾहिं तूं मूंखे हू अज़ाब ॾेखारी जंहिंजो तो हिननि सां वाइदो कयो आहे। रब्बी फला तजअलनी फिल क़ौमि ज़ालिमीन। हे मुंहिंजा रब, पोइ तूं मूंखे ظالم قوم میں شامل نہ کر۔ وانا على ان نريك ما نعدهم لقادرون۔ ۽ بے شک اسان قادر آهيون ته توهان کي هو عذاب ڏيکاريون جن جو اسان انهن سان واعدو ڪيو آهي۔ ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون۔ توهان انهن جي برائي کي چڱائي سان دفع ڪريو، اهي جيڪو چون ٿا اسين ان کي چڱي طرح سڃاڻو ٿا۔ وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين۔ اي رسول عربي توهان عرض ڪريو، اي منجا رب، آن توخا شيطان جي وسوسن جي پناه گھرا ٿو۔ واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اي منجا رب، آن توخا پناه گھرا ٿو اوه موٽ حاضر ٿين۔ حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ تائیں جو انہن ماں کہتے تے موت اٹے تھو، انہ تو وہ چوے تھو، اے مجھا رب، تو مکے واپس موٹائے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمت ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ الى یوم یبعثون۔ تمن آؤں نیک عمل کریاں ان میں جے کو آؤں چھڑے آئیو آئیں، خبردار بے شک یہ ایک بے فائدی گال آئے جيڪا اهو چوي ٿو، ۽ انهن جي پويان قيامت جي ڏينهن تائين هڪ پردو هوندو۔ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون۔ پوءِ جنهن وقت سور پھڪي ويندي، پوءِ ان ڏينهن کافرن جون پاڻ ۾ مائٽيون ختم ٿي وينديون، ۽ نه پاڻ ۾ ڪنهن کان حال احوال معلوم ڪندا۔ هن آيت شريف جو تفسير مختصر هي آهي ته قيامت جي ڏينهن کافرن جون مٽيون مائٽيون ختم ٿي وينديون، پر مومنن جا رشتہ قیامت جي ڏينهن به قائم هوندا۔ ان جو دلیل هن آيت شريف مان آهي، الحق نا بهم ذريتهم، يعني قیامت جي ڏينهن اسين نيڪن ماڻهن سان انهن جي اولاد کي بشت ۾ گڏ رکنداسين۔ تفسير مظهري و تفسير المياني۔ فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون۔ پوءِ جنهن ماڻهو جا وزن گرا ٿيا اهي کامیاب آهن۔ ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون۔ جنهن ماڻهو جا وزن گھٽ ٿيا، پوءِ انهن ماڻهن پنهنجون جانيون جوکي ۾ وڌيون، ۽ اهي هميشه جهنم ۾ رهندڙ آهن۔ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون۔ انهن جي چهرن کي باهه ساڙي ڇڏيندي، ۽ دوزخ ۾ انهن جون شڪلون بگڑجي وينديون۔ الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون۔ اي انهن کي چيو ويندو، ڇا منهنجون آيتون توهان جي مٿان نه پڙهيون ويون، پوءِ توهان انهن کي ڪوڙو سمجھندا هوا۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔ اهي چوندا، اي اسان جا رب، اسان جي مٿان اسان جي بدبختي غالب ٿي، اسان گمراه قوم هواسين۔ ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون۔ اي اسان جا رب، تو اسان کي دوزخ مان باهر ڪڍ، او جيڪڏهن اسان وري ائين ڪيو، او بيشڪ اسين ظالم آهيون۔ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون۔ الله تعالى فرمائندو، توهان جهنم ۾ ذليل ٿي رهو، ۽ توهان مون سان نه ڳالهايو۔ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين۔ بيشڪ مونجي بانن ما هڪ جماعت مسكين مهاجر اصحابن جي هئي، جيڪا دنيا ۾ چوندي هئي، هي اسان جا رب، اسان ايمان آندو، پوءِ تون اسان کي بخش ڪر، ۽ تون اسان تي رحم ڪر، ۽ تون بهترين رحم قدر آهين۔ فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون۔ پوءِ توهان هن سان مذاق ڪندا هئا، ايستائين جو توهان منهنجو ذڪر وساريو، ۽ توهان انهن تان کلندا هئا۔ اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون۔ بيشڪ اڄ آئون انهن کي جزا جنت نعيم ڏيندس، انهن سبب مان جو انهن صبر ڪيو، بيشڪ اهي ئي ڪامياب آهن۔ قال كم لبثتم في الارض عدد سنين۔